Değerli kardeşlerim, bu dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, külliyata dahil olan, gerek talebelerinin üstadımıza, gerek üstadımızın talebelerine yazdığı mektuplardan, Barla Lâhikası'ndan okuyoruz. Şimdi, çok değerli, çok muhterem ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine, o çağın garip alimine, o yalnız, o garip, o zamanında çağında kolay anlaşılmamış mübarek, muhterem üstadımıza sadakatle hizmet etmiş, karşılık beklemeden hasbi olarak hizmet etmiş, harika bir şekilde katiyen onu hiç incitmemiş, gücendirmemiş ve Risale-i Nur'un telif edildiği sıralarda, yazıldığı zamanda da İlk nüshaları yazma şerefine ermiş Süleyman, Sıddık Süleyman abimizin bir mektubundan okuyacağız. Sonra da üstadımızın mektubunu okuyacağız. Efendim Hazretleri, evvela mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualarınızı beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman, şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütalaa ettim. Sanki her birinde ayrı bir güneş gördüm ve çok istifade ettim. O nurlar benim ahiret yolumu aydınlattılar. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bir kere üstadımız gibi çağların nadir gördüğü, insanlığı yoğuran, çağı yoğuran, çağı değiştiren mübarek zatlara, insanlara refik olmak kolay değil. Sadakatle hizmet etmek, sadakat yönüyle mümkün. Ben de sadakat gösteririm, gösteriyorum. Ama sadakatin gereğini her an uyanık bir ruh olarak hissedebilmek, şu anda sadakatin gereği nedir? Onu yapabilmek, onu bilebilmek, hissedebilmek, o yüksek bir kabiliyet. Ne zaman yanında olmalı, ne zaman ona ne demeli, ne zaman susmalı, ne zaman konuşmalı huzurunda, bunları bilen insanlara ne mutlu. Evet, o hassasiyet içerisinde hizmet edenlere ben hayranım. Şimdi hizmet edenlere de hayranım, üstadımıza hizmet etmiş olanlara da hayranım. Sadakatle hizmet ettiler. Karşılık beklemeden hasbi olarak hizmet etmek kolay. Bu mümkündür. Ama o mübarek zatları pek çok şartlar, zor şartlar içerisinde yaşayan o muhterem insanları anlayabilmek, kavrayabilmek, efendim, onların ne zaman asabi, ne zaman sevinçli, ne zaman memnun olduklarını dikkatle takip edebilmek, ne zaman ne konuşacağını onların yanında bilebilmek, gecesini gündüzünü onlara göre ayarlayabilmek, işte bunlar ayrıca kabiliyet istiyor. Keşke benim de öyle bir hassasiyetim, benim de öyle bir kabiliyetim olsaydı da hiç kırmadan, hiç gücendirmeden, hep memnun ederek hizmet edebilseydim. Ama hizmet edebilenlere hiç değilse dua ediyorum. Allah razı olsun. Benim yerime hassasiyetle hizmet ediyorlar diye. O mübarek insanların ben de ellerini öperim. Onlar üstadlarımızdan dua bekledikleri gibi ben de onların ellerini öper, ayaklarını öper, dualarını beklerim. Gücendirmeden haleti ruhiyelerini bilerek gönüllerine hep inşirah serperek hizmet edebilenlere. Evet. bu tarafını burada keseyim. Şöyle diyor Süleyman abimiz: "Efendim, Risale-i Nurlar'da gördüğüm lezzet ve saadetin benzerini dünyada hiçbir şeyde görmedim. Kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki, o risalelerin her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer Kur'an tefsiridirler. Baştan ayağa, manevi yaralar içinde bulunan insanlara şifalı bir ilaç ve yaralarına gayet faydalı bir merhem olduğunu kendimce anlayabildim. Evet, o günlerde Anadolu insanını tedavi ediyordu Risale-i Nurlar, köylerde, kazalarda. Sonra üniversitelerde, sonra her yerde. Allah'a şükür. Ve şimdi bütün dünyada, Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da hala Risale-i Nurlar ve Risale-i Nur'un şerh ve tefsirleri mahiyetinde olan eserler, baştan ayağa yaralar içinde bulunan insanlığın yaralarını tedavi ediyor. Elinde bu kitaplar ve bu hakikatlerle, Kur'an hakikatleriyle doktor gibi, sağlıkçı gibi dünyayı dolaşan arkadaşlarıma ne mutlu. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek diyor Süleyman abi. Bakın, 80 sene önce Süleyman abim, Sıddık Süleyman abim diyor ki rahmetullahi aleyh, bu nurların kıymetini zaman gösterecek. Doğru söyledi. O günlerde devlet anlamadı, zalimler anlamadı. Hep üstünü örtmeye çalıştılar. Azıcık o kitaplardan okuyanları evlerinden alıp mahkemelere, hapishanelere götürdüler. Ama onlar yılmadılar ve dediler ki, bu nurların kıymetini zaman gösterecek. Ve dillerde destan olarak şark ve garbı gezecek inancındayım. 80 sene önce kimse yokken, kimse yok mu denildiğinde kimse yok denirken adeta, öyle bir zamanda böyle inanıyor ve üstadımıza biz varız diye cevap veren 3-5 şakirt böyle inanıyorlardı. Bu eserler dillere destan olacak. Çeşitli dillere çevrilecek ve harıl harıl okunacak. Zenciler oturup bu risaleleri okuyacak. Ruslar oturup bunları okuyacak. Amerikalılar oturup bu kitapları okuyacak. Bu kitaplar şarkı garbı gezecek. İnşallah Avrupa'ya da Kur'an'ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu bu eserler, bu kitaplar gösterecek. Evet, dedikleri ve ümitleri doğru çıktı. Ne üstadımız, ne hizmet, ne bu eserler, ümit edenlerin ümitlerini yanlış çıkarmadı. İnayeti ilahiye hep onlarla beraber oldu. Tekrar ellerinizi öperek dualarınızı isterim, Efendim Hazretleri demiş Süleyman abimiz, rahmetullahi aleyh. Sonra bir başka mektup, değerli kardeşlerim. Bu mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir doktora yazdığı, biraz ilgilenen bir doktora yazdığı bir mektuptur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup, Nur Risalelerini çok büyük bir istekle okuyan ve manen uyanmış bir doktora yazılmıştır. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Senin sıcak mektubun, senin ruhen uyandığını gösteriyor. Tebrik ederim. Biliniz ki şu varlık aleminde en kıymetli şey hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymetli vazife hayata hizmettir. Hayatla ilgili hizmetlerin içinde en kıymetli olanı da, fani hayatın baki hayata dönüşmesi için gayret etmektir. Evet, hayata hizmet etmek kıymetli derken, hayatın ekmeğine, suyuna, korunmasına hizmet etmek de güzel ama, özellikle fani hayatın baki hayata dönüşmesi için gayret etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve önemi, baki hayatın çekirdeği ve başlangıcı ve menşei olmasındadır. Yoksa bu hayat, ebedi hayatı zehirleyecek ve bozacak bir şekilde yaşanırsa, bu hayata, bu fani hayata öyle takılıp kalınırsa, bir anlık parlayıp sönen bir şimşeği, ebedi bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat açısından bakılınca, herkesten çok hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer Kur'an'ın mukaddes eczanesinden, hakikat açısından bakınca herkesten çok hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer Kur'an'ın mukaddes eczanesinden mucizeler yaratan imani ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem herkesin yaralarını tedavi ederler inşallah. Senin bu uyanışın senin yarana bir merhem olduğu gibi, seni de diğer hasta doktorlar için bir ilaç yapar. Evet, kendisi uyanan bir insan başkasını da uyarmalı. Hani bir ilaç sana iyi geldiyse başkasına da tavsiye edersin ya, onun gibi imanına, irfanına, efendim manevi yaralarına iyi gelen Risale-i Nur kitaplarını, merhemlerini, ilaçlarını başkalarına da okumak, anlatmak böyle beşeri, insani, vicdani bir vazifedir. Tabiat bataklığında boğulmuş, imanını kaybetmiş bir doktor, o biçare hastanın, hani bir hasta geliyor doktora, o hastanın ümitsizliğine bir karanlık da kendisi katar. İnşallah bu uyanışın seni öyle çaresiz hastaların imanlı bir tesellisi yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son verelim. İyi haftalar diliyorum.